इतनी मोहब्बत मुझसे कर जो न कोई, तूने वो काम कर दिया है, जीना हराम कर दिया। ओ इतनी मोहब्बत मुझसे कर जो न कोई, तूने वो काम कर दिया है, जीना हराम कर दिया। ओ इसमें मेरा क्या कसूर, पहली नजरों में चूर होके दिल तेरे नाम कर दिया है, जीना हराम कर दिया। गाया फिर क्यों दिल तेरा हुआ, इश्क खुदा ने बनाया तुझको जहां में मुझे से मिलाया, ऐसा माहौल बनाया मेरी ओर तो चलाया। ओ इसमें मेरा क्या कसूर, पहली नजरों में चूर होके दिल तेरे नाम कर दिया।